kon dañuy japp ne legi ñaarel lo xam mo dal waye fekk na mom lay gorla kon def na kon def na mel ñu japp ne kon ñaari fasé dal ni jigen ni dañu ci def na mel fasé batay loolu xam nga bu sétam jamono yamuy aje xam nga bobu jamm la kon jamm xam nga gën jaar bari passé mo ñaar kon du defé dara waye dañu sét jamono aje ko te fekk ko gore rek mo ci andi lool kama la talaqa niki donte fasé won na wahidatin ben suma xata ko top mu gore manam su fekkoo ne léegi ak jaam daa fa si soxnaam benn pase wal bëti ku gore dutee menn pase koy des dama ne kon léegi menn pase koy des mooy fatab xaalahu talqatun waxida li annahu talaqa nisfa talaqihi fa saara ka xurin talaqa talqatan wa nisfa talqatin manam dañuy jàpp ne moom bam doonee jaam te fase menn xam ne jaam yaari pase la am gën ngaa bareem kon defon genn walu ni man ci passé kon genn walu ko defé kon ganna bobu goré dañ koy jappé ni gor so xamné légui da fassé won soxnam benn passé genn walu xam nga gor bu passé won benn passé genn walu dañuy mot li genn walu gamu ñaar mu dal dessi mel ko dé ni motax jambi té non rek la mel té melni passé na genn walam dessé ko walaw halqa bant ajonna talaq zawjatihi passé soxnam al mamlukati kalifin mom li abeehi ñeel bayam ala mawtihi ci faatu bayam lam yan fajj kon di wey mom tal mom passé bu fekkone ne goor bi da fekk jamm bu jigeenu bayam mu tak ko soxna dal di wax nak soxna am soosu di jamm bu jigeenu bayam ne ko bis bu sama bay faatu rek passé na la mu ne kon bis bu bayam faato lu tax mu fasé la ko waral moy su bayam di faatu rek sey dal di tass nga xam nga su bayam faato ngam bayam momon jamm bu jigen bi momi dom ji da ca dal di am wal ni ko dum miras tay faaw mo dal di am wal ci soxnam ci di jamm bayam te waxan nan la buma momel ak buma sey mu ñu bokku tassé nga xam ne lan la waxon moy manam ko ak jamm bu jigen mi soxna ba yag nga wëti ko mom ko rek sey dara ditas ñu ñu jam nga taxaw bu mu sey ba dañ kon mu fetam bi su baay bi faato rek day melni kon mom ci kër gi soxna ci ñu war amna ci walu mom lepp tam xam tay bu rek ko ni baay mom dong la baay ci ko wara don day wax ni kon mo dal di mom lepp soxna am ci bu fekk amna ko ko wara bokkol dal na ci am dara rek mom ñu mën dem mom gam mom lepp nak ci faatu baay bi mba mom gam ci mom dara lu ñew ñu lolay tax nak passé ma du dal té loolu ñu wax na la passé nañ dal itam amna ci solo motax sara bi wax na wa fa'idatu hadamin nuhuji mahan fi sahin nikahi annahu in kana al muhallaqu al thalatha falahu tazawwujuha qabla zawjin in hataqat yani sey mu faaw mu tass ci di bay di faato waye ñu ngal ñu wax du wax na la passé ma dalu passé nañ ajan dalu may bu fekkon ñet passé la ajon dañu japp ni dalit nga xamni ni man na takat ko ko di jam bis bu gore mom man na wati ko mom mi kana bu gore man na wati ko takat ko yetti wase yam ajon ken ko faale wala bu bu batam ban ak mom passé talaqtu moy talaqtu passé na wa ana talikhun ak ana talikhun aw anti wala anti talikhun manam bokku na ca ana talikhun min ki wala anti talikhun minni fasena ci yow ba fasenga ci man manam passé dox na sun digënté ma yow aw mutallaqatun wala yow day mutallaqatun kuñu fasenga ki anti mutallaqatun way wala hiya mutallaqatun al talaqu li lazimun wala bok mu ne at talaqu passé ma lazimun aj war na li ñal ba da tollu won ci arkanu talaq genn ci mahal ñu ñëw na ki allahu baatu tassé mom dafa def ñaari xaj as-sarihu ak al-kinayatu al-kinayatu dem def ñaari xaj al-kinayatu adh-dhahiratu ak al-kinayatu al-khafiyatu da bëgg jëkke nak as-sarihu wa tahmuna الصريح مشتمل على الطائي واللام والقاف وجرى الحرف bisti amalihi fi halil ismati ana baad bo xal amna tadaro ak lam qaf dañ adaw ko jefandiko ci fecc bu musay manam dañu adaw ko jefandiko ci fasé lolou mo tuddu as-sarihu moyim lay jox nak talaqtu min nañ ko ci ana taliq min nañ ko ci anti taliq min nañ ko ci anti mutallaqatun min nañ ko ci at-talaqu li lazimun min nañ ko ci lamun talikhatun du tiagenu mun talikhatun say bo bolé ci wa matluqatun di ci sarabi bolé ak lu melni in taliqi yoy mom bokku ñu ci as-sarih bokku ñu ci al-kinayat adh-dhahira nga xamné kon yoy mom seen atté moy dañuy bok ci kinaya ba laqko nga xamné buñ ci djublo passé ma doora am fekké djublu ñu ko ci du am motax sarabali di waxna wa amma alfazu matluqa wa muntaliqa wa antaliqi falaysat min as-sarih wala min kinayatihi adh-dhahira listi'malaha fil 'urf fi ghayri at-talaqi bal hiya min al-kinayat al-khafiyyah in qasada biha at-talaqa lazima wa illa fala dagam nega nak baadi ni fasé dafa am as-sarih am al-kinaya dañ nga jikko kon lan lañ djublu ci as-sarih lay waxna wa huwa ma la yansarifu anhu bi niyyati sarfihi manam bar bo xamne sarih na ci passé moy bo xamne boko waxé ci sa lamb rek ci la xamne ya ko tay wax ko passé lañ koy jappé bo ne won day kaf te ci deug deug itam ci soxol kaf nga don defé du tay ñu jappé ko passé kinaya zahir nak xawna nu ron tek sarih ci wet moy wa huwa ma yansarifu anhu biha manam kinaya zahir day nek bar bo xamne dakinte la bu fess ci fasé nga xamne boko waxé mom passé dong lañ koy jappé ba kéra ngay léral né djublu wo ci won passé tayit wax firnde yone né djublu wo ci won passé xamni kon xawna nu ron tek sarihu waye nak mom yene ji mën nako wëlbeuti ndax lélé nga wax baadi mel nonu ñu sét ko top ci yene dañ la tek passé bu dess nak kinaya khafiya wa huwa ma tatawaqqafu dalalatuhu wala dilalatuhu alayha ana moy baadi nga xamne soko waxe bala tektale passé rek nga yene ko ci waye bu fekke yene wo ci passé mom du ko don ci dess nak kon fi nga tologun muy ci as-sarih mom man nga ne al-lafzu as-sarih huwa allazi tanhallu bihi al-ismatu walau lam yanwi halaha mata qasada al-lafza wa huwa yanhasiru fi shittati al-fazim duna ghayriha ko man nga ne baad bi nga xamne mo weur ci xatuti ci passé nga xamne mom boko waxe faaw fassé lañ koy jappé donte djublé woko ci yit du té mu don ko man nañ ko tak djom ben baadi at-talaq nga tarako at-talaq yo xamne tarawoko soko tara mo limi nga ne at-talaq yalzamuni wala hal yat-talaq bok andiomi nakira manam talaq bañ ko tara moy lu melne yalzamuni talaq wala halay at-talaq lu mel nonu mom la diko ñettel moy talaqtu fasena wala boko waxe passé kep lañ ko mëna jappé diko ñentel moy tatallaqti fasenga ay manam tatallaqti minni aw anti tatallaqti diko juromel moy taliq boko wax jigeen du aajo nga ci bolé ta man nga né anti taliq dess na waxit ana taliq bu def ci yow mutallaqatun batay boko djom benel to mo ci mujj ni anti mutallaqatu yoy nak lay wax ne watal sobu dana war wahidatun ben illa li niyyati aksara dara ngir yene liko op mana baaji nga xamni mo yeur ci passé di xopati mom boko waxe faaw ñapp ne passé amna ñu neew neew ñu wagn ben laaj la ba xam nak lo yene fekke da nga yene lu op ben nak niki ñaar mu don ko bo yene ñatt itam mu don ko taqtadi lu melni iqtadi idawul bo waxe soxnam ne ko iqtadi idawul dañuy japp ne kon ben la lumay mu yene ci lu ko op bi ci yene lu ko op nak kon batay ñu japp rek lu mu yene bune ko in taddi ay min at talaqi fatalzamuhu wahidatun illa li niyyati akthar fa in qala anti taliqun i'taddi fa innaha ikhbaraha bi lusumi i'tidadi fala talzamuhu illa wahidatun wa illa fasnatani ka hatta fiha biwawin wa la yunawwa hina idhin afadahu al-hattab wa nuwiya fi al-ula li annahu murattabun ala talaqi katarattubi jawabi sharti khalihi wal hatfu yunafi dhalik kon bu neko fasena la idawul nga xamne da bolé anti talikhun ak i'tadi bolé ñaari baal ñep kon ñu sét bu fekké dafa bëgg xibaar jigen jëne ko rek idaw warna la ndax fasena la kon benn fasé rek koy war waye bu fekké ëmbu ci joju yoni nak ma jiblu ko xibaar kessé yam ci kon dañ koy jappé ñaar mo bu ko atafon ci waw neko anti talikhun wa i'tadi su baba batay ñaar lañ koy ñappé te déssu ko ci may yeneem wa suddiqa deug la leef nako fi na fihi ci daq passé ga idalla dem tektelena bisatun ablaltay manam firnde alal haddi ci djublu ak wañi manam bo waxe soxnam ne ko en taddi te ñu gis ko firnde ji wone ne wañil lako djublu wayi ko ci hadda wañi na way djublu ci idawul su baba itam ñu nangu ko niki boba ci boba da fekk ay deureum nek fa ba leneen lu ñu wañi mu nekkon da ko wax wañi waye fasewumako kon ñu nangu lola aw kanat wala mu nekkon mu saxatan di ko ñu yew fa xalat te mu wax mum jigen jene atliqni yawima batay bu fekke soxnam dañ ko yewon soxna sene gogi yawima jikkar ju neko anti taliq dubli ji yeeku nga ndax ma nga dal ñew yeey la kon su boba batay ñu nangul lolu ndax lolu mëna nek wa in lam tasalhu ndem laaju ko ko nak fata ayulani kon amna ñaari deggen ci mu dawana ana bu fekke soxna ci mu dañ ko yeewon jeukeram jek jek ne ko anti tariq wax ne itam anti tariq ji mako wax kat ci mu ci limay yeeku nga ma nopp ndax ma nga ñew yeey la su baba ndax dess na ko nangu ni lolu djiblu way djiblu ci passé am dañuy japp ne passé la djiblu won kat da wax lolu rek fofu amna ñaari deggin ci mu dawana te mahalluhuma fil qada'i wattafaqo khala tasdiqihi fil fatwa waye nak marché nañ ci ne bu ne ci kanam atté kat dilay am wuté waye buñ demone ci serñu jankar rek laaj ko ko mom mu dal li nangu li gor gi wax ne djiblu ma ci passé wa in lam takun mutaqatan fala yusaddaqu ittifaqan ana bu fekke jigen ji fekkuton yew ko nak gor gi jek jek rek ne anti taliq ne ko afase nga bune dedet dama djiblu anti taliqun min al wasaqi wasaq bobu dum deug deug lay firi firiwul dumu sey su baba dal ken duko nangu ni japp ne da passé rek wa talasu yetti passé mo koy war fi battatin ci batu batta wa habluki hala gharibiki ak habluki hala gharibiki kay fi ne moy habluki sa bum hala gharibiki nek na ci sa jogare manam buñu massa di wutal ak jur ñu japp ci bum ga muy dem bu genn ba sori ñu sanni bum ga mu dal ci jogare ja melna ci mbag ma ci nodduma wan ko ne ko demal wan ko ne ko fu la neex dem kon habluki hala gharibiki momitam des nako wax ci fasé aw wahidatun wala ben ba'idatun bi aji fecc neena baaji lu mu ci wax soxnam rek ñet lañ koy jappé bu ne ko anti taliqun albatta ñet lañ koy jappé dañuy japp ne albattu ak dog lay firi te bu mu sey mom boko daggé ñet lay doon moy tax du dess dara su ko waxé day melni faqad qataha alhismata wala yubqi shay'an minha bi yadihi wala tuqbalu minhu niyyati alaqli walaw lam yabni biha mu ne ko anti taliqul albatata jeexna wala mu ne ko fasena la fasé mu dog ci wolof ci japp dog mom ñet rek ko man bëgge dama yéene lu ko yéesi dis ko nango habluki hala gharibiki momit non la ko waxé soxnam ñu japp ne fasena ko ñetti fasé bu ne ko anti taliqun wahidatan ba'inatan dañuy bayyi batu wahidatan ji japp rek mahnam ba'inatan ji dañuy wacc wahidat bañ ko faalé jël rek ba'ina japp na ne kon fasé na ko ñett ba tay ويفتل سمه التلاف نظرا للفظ بائنا وإلغاء الواحدة احتياطا للفروج أو نواها ولم يين واحدة بائنا بخليت سبيلك تخليت ويتلنا سبيلك سويون من كفري خليت بائنا سبيلك سويون ما نمدال ليبرنا دمال خليت سبيلك رك موي تركت طريقك فذهبي حيث شئت فلا ملك لي عليك اي دخلي ولا ادخلي دغلتي سكري بوك او دخلي ولا مخ ادخلي جبلتي واحده بائنه مانام دا وني نه وخي سخنام نيكو يلمال نالا تي جبلتي واحده بائنه ولا مو نيكو دمال سين كير تي جبلتي واحده بائنه su baba batay ñep lañ koy jappé wal fiqh fi hadhihi al alfaz annaha laysat sawa'an amma battatun fa talafun dakhala biha amla wa amma habluki ala gharibiki fa fi kitab at takhyir wa tamlik min al mudawwana hiya talafun wa la yunawwa li anna hadha la yaquluhu ahadun wa qad abqa min at talaq shay'an وأما واحدة بائنة وودخلي ففي كتاب التخيير والتمليك منها أيضا وإن قال له بعض البناء أنت طالق واحدة بائنة فهي ثلاث أو قال لها إلحقي بأهلك أو استتري أو ادخلي أو اخرجي يريد بذلك كله واحدة بائنة فهي ثلاث فقيد ذلك بما بعض البناء ولخل المصنف سكت عن هذا القيد لوضوحه نانا بادي نينكوي ديغي موي اك تيقلي نخ باتو باتامم بوكو خاسي واخ رك نجابي كو نيت مو خم ويت نا كوكا مو خم ويت تا كوكا حبلوكي على غاربيكي نيت لا نكوي جابي تي بو بغي واخ لوكو ييس ني موم لا ييني كين دوكو نانغو خا داني جاب ني بوب بات موم كوكو واخ رك da nga djublo djexal passé ma tak tak du goja bayyi dara ñu melni nak wahidatan ba'ina wala udkhuli dañu tekkale bu ko waxe ci gannaaw wet ak bu ko waxe ci jikko wet ndax la wax waxo mom moy su waxe lu mel nonu niki istatiri wala ilhaqi bi ahliki wala ukhruji yu mel nonu fekki gannaaw wet la ko wax dañu japp ne kon ñett la kon da ko tak ci ko waxe ci gannaaw wet lay doora doon ñett ki nga xamne moy talif nak mom jottu na wax tak tak bobu bu ko waxon nak lay gëna woor ndax xeyna du leer ci ñepp ci bu ko waxut wa talasu ñett mo koy war illa an yanwiya dari bu dafa yene aqalla lu ko yees illa ya dukhul de wetul biha ak soxna sa fi ci bam ne ko kalmaytati yaangi melni meddi ci man wadami ak yaangi melni dara ci man wahabtuki ak wahabtuki mayenala waradatuki ak radatuki delo nala li ahliki ñeel sa wa keur aw anti wala mu nekk anti yow haramun aji aranga aw khaliyat wala aji wet nga ci jeuker aw ba'inat wala aji fati nga aw wala mu ne ma li nga xamni an qalibat nawul batiku ilahi jëm ci momin ahli sama ñeñ muy sama soxna haramun aji aram la aw ana wala mu andi batub ana yewone ne bimne anti haramun wala anti khaliyatun anti ba'inatun yep ana man nawe ci anti ji bimne ana haramun wala ana khaliyun wala ana ba'inun yep yoyama sune ko yaangi melni ci man deret xam nga deret sobe la dafa aram muné ko da nga melni ci man deret ba muné ko da nga melni ci man medd nga medditam lu aram la wala mu ne ko da nga melni ci man yap mbam ko wala mu ne ko mayat na la sa bop wala mayat na la sa baye wala mayat wala may na la sa bomuk sey wala delo na la ci say bok wala mu ne ko aram nga ci man ba wet nga ci sa jeuker amato jeuker ba fac nga ci man ba mu jël bop ne ko man aram na ci yow muy ana haramun alayki wala ana khaliyun minki wala lu melni ana ba'inun minki yi melni non yep ati ben la bu fekke ko wetal la dal ñu jappé ko ñett bu fekke ko xamni wetu te mom nak ñu laaj ko waxam lamu ci yene patay nga baña faté bu né ma an khalibu ilayhi min ahli haramun manam li nga xamné jalaana jëm muy sama sus lay moy diwel beti ku di ca delu té moy sama soxna aram na ci man légui patay lool lepp rek até bi ben la bo xolé nak sara yu mune la amma qawluhu anti kalmaytati waddami wa lahmil khinziri فقال في كتاب التخيير والتمليك هي ثلاث وان لم ينوي بها الطلاق نينا ليرال نفو في كتاب التخيير والتمليك لي بنيكو انت كالميتتي ولا انت كدمي ولا انت كلحم الخنزير نيت لنجكاي جابي دون تي صح ديبلو تي اباسي تي بامكاي واخيت توتي نجابي كو نيت واما وهبتكي ورغتكي لاهلك وخليه وبريه وبائن قال مني او لم يقل na dimne anti khaliya wala bariya wala baina mo xam bolna ci minni mo xam bolewu ci minni koku mo fasaraha fil mudawwanati fil kitab al madhkur bi misli ma huna ñu mel non mom neen li la wax fi rek ñu mel non la wax fofu ci mudawana kon amu tekkale wa amma anti haramun fa kadhalika qala khaliya aw lam yaqulhu bo waxe sonam ne ko anti haram mo xam bol na ci xalé ya mo xam bolé wu ci xalé ya até bi la waxan amutu tebbi ko wa amma ma anqalibu ilayhi min ahli haram fa qala ba'du shurah hadha alkitabi lam aqif alayhi ala hadha alwajh alladhi dhakarahu almusannif walakin qala allahmi in qala ma anqalibu ilayhi min ahli haram aw qala ma anqalibu ilayhi haram wa lam yadhkur alahla fa huwa at-talaq فإن قال حاشيت الزوجة فلا يصدق إذا سمى الأهل ويصدق إذا لم يسمى الأهل لأن لول مودي نك ما انقلب إليه من أهل حرام ولكو يوم واخ ني بن اتي لأن نجيسونو يو اندي كو فوفو نيو كو تاليف كدي واخي واي الله خمي نينا سوني ما انقلب إليه من أهل حرام خامني تود نباتو أهلو با موني ما انقلب إليه حرام با نتود باتو أهلو mu ci man do neena passé la bu ne bay wax lolou nak ci sama xol mom genné won na sa soxna bolé wumako ci koy neena bu fekké tuddu na batu ahlu mom kèn du nangu wax ak joju mu ne genné won na soxnam bu fekké tuddu ton batu ahlu nak ko ñu nangu lam wax wa halafu watna hinda iradati nikahi fanamma takga da wax ne baaji nga xamni su ko waxé ta fekk ñotu te koka ñu wax ko ne ko bo ne ben la ciublu ñu nangu bo ne ñaar ñu nangu légi nak bu féké da waxane man kat waxna ko sa soxna ci nga xamné wétuma ak mom wayé ben la ciblu won ba ñaar bu nopi nak dik bëkk ko takkat kon dañ koy wat lo né ko bal ñu la may kat da ngay wat né ba koy wax itam ben fa ci la ciblu won ba ñaar wayé bu féké ciblu woko takkat mom kenn du ko ci wat lo dara wa in talaqa ghayra al madkhuli biha bi sighatin min hadhihi as-sighi wa qala نويت بها واحدة وأراد أن يتزوجها حلف أنه لم يرد بها الطلاق عند إرادة النكاح أي الحقد عليها برضاها بمهر أقله ربع دينار وولي وشاهدين فإن حلف مكن منه وإن نكل منع منه ولزمته الطلاق وبينا بايف نكو دينهم في نفيه جاك داقم تسه إن دلن ديم تكتلنا bisatun ablaltay manam firnde xalehi ci dakk passega baadi mu wess nak waxal la ne la bu ko waxe soxnam so xamne jotna wet ak mom ñet lañ koy jappé su fekke jottu wet ak mom ñu may ko ci yene bu ne ben ñu nangu bu ne ñaar ñu nangu la wax ne nak su fekke da wax ni waxna ko kat waye man djibluuma ci passé té ñu gis ko firnde ji leer ju wone ne mom kat man naam djiblu ci won passé melne boba da fekk muy wax ak soxnam ci mbirum soxna ci numu nexe xet mba numu nakare xet mba soxna ci numu topato setu yaramam ak mbirum ak numu ñaka topato ak cetam wala bok fekk soxna sañu ko don tumal ci mbir tax tuma ja werna wala werut ak yi deme nonu kon suné bima ne ko anti kalmaytati dama ci djublu rek yaangi xexaw ba melne med ak naqari xet wala mu ne bima ne ko antikaddami dama bëgg wax ni yaangi sobewone deret wala bima ne ko antal khinsiri dama ci jublu yaangi téré aw yaram bu melne nimbam nimbam xoxu di téré wala mu ne bima ne ko anti khaliyatun dama ci jublu melawowe dal yu don tudd ko wax yow nalo ci dara wala budé bima ne ko anti bariyatun mu ne dama ci jublu ne ko tuuma je ñu wax xamna ne set nga ci wécc sa yon neeku ci wala bimu neeku antibainun mom boole ci taaneeku antibainatu ñoyamo bu ne dama ci ajublu neeku yaangi nama yaatal mu waye sama digante ak yow amna bi yaatu yaatu manam dal xatlu ma la bëgg nama yaatal ma yoyep kon dañu nangul am wax rek japp ne wax na deug jumlu ma ci won fasé la dalé ci kalmaytati waddami wama ba'dahu ila huna yépp dañ ko ci baye ak diiném waye nak biyam bi nun fil qada wa bi khayriha fil fatwa in dalla bisatun halihi ay in dalla bisatun khala nafihi bi an yataqaddama baynahuma kalamun fi husni ra'ihatiha wa hadamihi wa nadhafatiha wa hadamiha aw fi kawniha muttahamatan bi amrin wa hadamihi aw fi kawniha muttashilatan bihi wa hadamihi فيقول لها ما ذكره ويقول أردت بقولي كالميتة في النتن وقدس الرائحة وبقولي كالدم في القبارة وبقولي كالخنزير في الاتساق وبقولي خلية من تلك الصفة وبرية من التهمة وبائن مني أن بيني وبينك فرجة فيصدق ولا يلزمه شيء سببا ñu ko wax nga bëgg té dara da ko ci war way na bu faté bu féké né ci day laaj sëñ bi xam la rek diiné ñu aajo wu kiñ da bu né ci kanam atté kat mom faaw da nga aajo bu waat boole ja wa talaasun yett mo koy war fi ci bam né ko la ismata jet bu muk sey li dama ñeel xalé ki ci yow su né ko momatuma sa bu muk sey su baba ñatt lañ koy jappé awistarata ba mune jigen jikat jinduna bu mu sey gi min hu ci mom jekar ji sune jigen jinduna bu mu seyam ci man ñatt lañ koy jappé moy fatal sama ho talafun takhala biha amla mu yet ak mom ak mu ñak yet ak mom ño ci am ñatt lañ koy jappé lim ci tek nak illa li fidayin dara ñeel ak jot bopam mu dañ koy firé illa li fidayin dara ñeel ak sumiko dañ koy delo ci bam ne la xismata li xaleeki bim ne ko momatuma sa bu mu sey bu fekke ne ku wetal la ñatt lañ koy jappé bu fekke wetut ak mom ñu nangu ci yeneem bu ne ben ba ñaar ñu nangu ko numay nak mu ne la xismata li xaleeki jima wax kat dafa sumiko man motax moy dama jox alal su baba kon dañ koy jappé men passem sumiko waye mom itam nak bu ci jublo ñatt itam mu dal nek ñatt motax da bëgg wax illa li fidayin ay khulayn fatalzamuhu wahidatun ba'inatun illa an yanwiya athlatha wa thalathun yatt mo koy war illa an yanwiya ndari bu dafa yene aqallu li yes ñatt mutlaqan mo xam wet na mo xam wetut fi khallaytu sabilaki ci bam ne ko khallaytu bayina sabilaki saw yoon neena bu ko waxe khallaytu sabilaki te jublu wu ca